Standing Rock, Dikilen Kaya, Bikem Ekberzade, Petrol, Açgözlülük ve Lakotaların Adalet Mücadelesi. Günaydın Bikem, merhabalar. Günaydın Ömer Bey, günaydın Özdeş. Günaydın. Umarım bugün gene dolu dolu bir Dikilen Kaya ile beraberiz. Neceydi şarkı? Şarkı Çulumsca, öyle söyleyeyim. Biraz ben de o kadar fazla sessiz harf var ki bu şeyin komünitenin lisanında. Ben de nasıl telaffuz edeceğimi çok bilmiyorum ama grubun adı Ötiken ya da Ötiken bizim bildiğimiz haliyle. Ve Sibirya'danlar, Sibirya'dan Çulums insanları bunlar. Buzların arasında yaşıyorlar. Zaten bu parça da benim de çok sevdiğim bir grup, çok çılgın bir grup. Ethno Fusion Jazz yapıyorlar aslında. İnanılmaz festivallerde böyle koca koca kalabalıklara sesleniyorlar. Çok haklı nedenlerle çok popüler oldular. Ağırlıklı olarak kadınlardan oluşuyor grup. Yaklaşık nereden baksanız 7-8 kişiler. Bunların 4'ü 5'i kadın olabiliyor. Müzisyenler. Zaten şeyleri vokalde ön planda Azyan var. Azyan çılgın bir kız ve kullandığı teknik de aslında Tanya Takahan'kine çok yakın. Biliyorsunuz Tanya da kuzeyli, o da bize Amerika'nın kuzeyinden, Kanada'dan, Buzar ülkesinden sesleniyor, Alaska'dan. Şeyde aynı şekilde, ne derler adını, Azyan da aynı şekilde Sibirya'dan sesleniyor. Evet, ve yani son derece hoş bir şarkıydı ve dünyada da çok fazla sayıda böyle bu şarkıları çalan radyoda olmasa gerek diye düşünüyorum sayende. Bence de Ötiken'imiz çok sevdiğim bir iki parçası var. Onları ilerleyen programlarda da yer vereceğiz. Çünkü parçalarının anlamları çok güzel. Konuştukları şey, bahsettikleri şey aslında çok güzel. Kakas ve Çulums lisanlarında söylüyorlar parçalarını. Bütün olayları zaten kendi yaşadıkları yerde, kendi bildikleri şekilde kendilerini ifade etmek ve bu şekilde de popüler oldular. Bu da bence çok önemli. Bu parçada da buzdan bahsediyorlar. Biz nasıl daha böyle sıcak iklimlerde yaşayan insanlar, topraktan geldik toprağa gideceğiz derler. Onlar da buzdan geldik, buza gideceğiz. Çünkü buzun içerisinde tohumlar var. Buz eridiği zaman o tohumlar çiçek açar. Ondan sonra tekrar donarlar vesaire diye bize buzun hikayesini anlatıyor aslında. Doğadan bahsediyorlar diğer şarkılarında. Çok sevdiğim bir başka parçaları var. Umarım ilerleyen zamanlarda onu da burada çalma şansımız olur. Orada da misal aslında iyileştiren şey doğadır. Şaman bile seni iyileştiremez. Onlar şaman kültüründen geliyorlar. Şaman dahi seni iyileştiremez. Seni iyileştirecek şey doğadır diyorlar. Böyle böyle güzel araya da böyle minik kendilerine özgü ufak böyle duamsı şeyleri ekledikleri, böyle daha işi etnik sentetik yaptıkları parçaları da mevcut. Böylece Ötiken'i de dinleyicilerimize tanıştırmış olduk. Zındık bunlar, zındık. Zındık. Bir parçaları var, o da şey Wild Girls diye, şey vahşi kızlar, çılgın kızlar değil, vahşi kızlar diye. Zındık, evet, çok alemle. Şimdi Ötiken'e neden geldik? Bugün çünkü biraz şeye gireceğiz, yangınlara gireceğiz ama sonra önden hızlıca bir haberlere bakalım, neler oldu, neler bitti. Geçen bölümde Özdeş'le beraber uzun uzun Ekvador'u konuştuk. Ekvador muzaffer bir şekilde sonuçlandı yerliler için ve Guillermo Lasso da geri adım atmak zorunda kaldı. İki tane kanun hükmünde, kararnamede özellikle yerli topraklarında yer alacak maden çalışmaları için olan kısmı revize etmek zorunda kaldı. 18 gün boyunca sokaklarda direndi bu insanlar. Her şeye rağmen kayıpları oldu. Fakat geri adım atmadılar. Zaten çok kuvvetli bir ittifak, indijen ittifakı Ekvador'da. Guillermo Lasso da bunun farkında. Ve sonuçta zaten birlik kazandı, öyle oldu diyelim. Bununla beraber şu anda Kanada'da First Nation'ların, yani indijen kabilelerden, yerli kabilelerden meydana gelen büyük bir konsorsiyum var. O Assembly of First Nations diye geçiyor. Onların büyük buluşması söz konusu. İşte seçimler yapılacak, yeni başkan seçilecek. Orada biraz ortalık karışık. Çünkü bu asamblenin başında Rosanne Archibald diye bir kadın var. Uzun süredir ve kadın bazı konuları biraz kaşıyor. Bu da biraz daha böyle kemikleşmiş. Hep öyle değil midir? Böyle şey, apartman yönetim kurullarında bile öyledir. Böyle bir düzen taraftarı insanlar vardır. Bir de işte modern olalım, daha şeffaf olalım. İşte bakın burada birçok opsiyonlar var. Onlardan faydalanalım, daha efektif olalım diyen yenilikçiler vardı ve her zaman için o şey düzen, aman düzenimiz bozulmasın, aman şu ana kadar böyle yaptık da neyimiz eksildi diyen insanlarla çatışırlar. Uzun süredir Apartman yönetim kurulu ama ilginç bir benzetme ya oldu. Daha böyle cemaatler, azınlık grupları vesaire ya da şey, çeşitli orada örgütlenmeler diyebilirdik sanki. ben en küçük Ama o da topluluktan güzel bir başladım. örnek. Onun en küçük ve en apolitik topluluktan başladım. Siz örnekleri büyüterek istediğiniz şeye Apartman katmanı yönetimi. adapte Evet, edebilirsiniz diye. bence de güzel bir benzetme. Sen devam et Bige. Tamam. Aldırma. Tamam. Şimdi Rosanne gerçekten çok ciddi, hatta bir impeachment'la bile karşı karşıya, yani görevinden azledilmeyle bile karşı karşıya, ama direniyor ve dolayısıyla bayağı kavga dövüş bir şekilde başladı aslında toplantılar silsilesi. Dışarıda bu grassroots, daha işte sivil gruplar onu desteklemek için kapının önündeler, sen sıkı dur biz senin arkandayız şeklinde o içeride savaşını veriyor. Fakat tüm bunlar olurken dün çok duygusal bir konuşma yapıldı. Bu aynı zamanda bu asamblenin bir tane de gençlik kolları var, gençlik konseyi var. Onun eş başkanı, öyle söyleyeyim, Rosalie ile Bilua şöyle bir şey söyledi. Yani dedi ki artık didişmeyi lütfen bırakın. Bakın biz hala kayıp çocuklarımızın, kayıp kardeşlerimizin, kayıp kadınlarımızın peşindeyiz. Onların izlerini bulmaya çalışıyoruz. Onları eve getirmeye çalışıyoruz. Bunları gözyaşları içerisinde söyledi. Siz burada didiştikçe biz vakit kaybediyoruz. Lütfen artık aklınızı başınıza alın ve neyin önemli olduğuna karar verin. Bizim burada kayıplarımızın akıbetlerini bir an önce araştırmamız ve onları evlerine, tabii hayatta olarak değil birçoğunu maalesef cenaze olarak, ama evlerine getirmemiz gerekli diye çok duygusal bir konuşma yaptı. Umarız mesajı yerine ulaşır ve umarız gerçekten bu şeyler biraz tonajı yükselmiş çatışmalar ortadan kalkar ve bu asamble olması gerektiği gibi mesela yatılı okullar konusuna biraz daha onu daha masaya yatırır. O konuda biraz daha şey yapar, yoğunlaşır. Malum benzer bir savaşı da Deb Haaland Amerika Birleşik Devletleri'nde veriyor. Ve çok zorlu bir durumda çünkü Biden tahmin de edilebilirdi ama bu kadarı da insana biraz fazla dedirtecek kadar pasif ve işte sermaye çevrelerinin baskısı altında hareketsiz kaldı. Böylece Maalesef. Deb Haaland gibi bir yerli hükümet gibi kadın derler ya, onun gibi böyle efsanevi bir şahsı bile zorda bırakmayı başardı yani. Evet. Evet, maalesef ama bence burada herhangi bir şey olursa, yani bu işte biliyorsunuz bir soruşturma süreci devam ediyor, bir rapor çıktı ortaya. Ondan sonra şimdi Deb Haaland kendisi şeyde ve bununla ilgili bir duruşmalar silsilesi, görüşmeler silsilesi söz konusu. Orada tanıklık yapıyor. Yani bütün bunların sonucunda eğer bir şekilde Deb Haaland'ın görevden alınması gibi bir şey dahi söz konusu olursa, ki zannetmiyorum, yani işin o kadar radikal bir hale geleceğini zannetmiyorum, ama ya umut etmek iste, ya öyle bir şey öyle bir şeyin beklentisine girmek istemiyorum, daha doğrusu çağırmayalım. Tabii. Ama öyle bir şey olursa bu kadın bu işi tamamen dışarıda ve sivil toplum ayağa kaldırarak devam eder ve o zaman Amerika Birleşik Devletleri için daha utanç verici bir durum olur diye düşünüyorum. Çünkü çok kuvvetli, çok kararlı. Aşağıdan aşağıdan geldi. Fakat müthiş bir rapor ortaya koydu. Bunu da biz zaten daha önce Dick Lanka'yla konuştuk. Şimdi yangınlara biraz geçelim. Malum yangın sezonuna giriyoruz. Şimdi yangınlarla ilgili o kadar fazla endişe haklı olarak ve aynı zamanda da aslında doğru kabul edilen yanlışlar var. Bunları biz bir kısmını entropide dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık ama ben burada biraz yerli kültürleri üzerinden, yerli yangın kültürleri üzerinden bu konuyu açmak istiyorum. Çünkü aynı zamanda bu hafta İPBES'inde büyük buluşması var. Çok ciddi konuşmalar oluyor, çok ciddi çalıştaylar yer alıyor. İPBES nedir? Biyoçeşitlilik konusunda Birleşmiş Milletler nezdindeki en önemli kurumlardan bir tanesi. Ve şu anda biyoçeşitlilikle ilgili ne yapacağız? Önümüzdeki 30 sene içerisinde misal Avrupa'da neler olacak? Nasıl adımlar atmalıyız? Neleri ön plana almalıyız? Gibi konuşmalar var. Şimdi biyoçeşitliliği aslında en fazla besleyen şeylerden bir tanesi de yangınlar. Benim de çalıştığım konulardan bir tanesi bu aslında doktoramda ve şöyle bir özelliği de var. Bizim gibi özellikle ağırlıklı olarak Akdeniz ekosistemine ve Akdeniz iklimine açık ülkelerde, açık bölgelerde yangınlar olmazsa olmaz. Doğanın da istediği bir şey. Bundan besleniyor ve biyoçeşitliği bu sayede koruyor aslında. Belirli bir rezerv, belirli bir potansiyeli geldiği zaman yakıt açısından bir bölge yıldırım düşüyor, yangın başlıyor ve ondan sonra orası o yakıtla beraber orada işte orada yaşayan canlılar, şeyler, ağaçlar, bitkiler bu ısıdan besleniyorlar. Daha sonra yangın sonrasında bu küllerden besleniyorlar. Onlar için bu bir besin kaynağı oluyor ve orada doğa kendisini yeniliyor. Şimdi bu işin doğal kısmı. Burada mesela nedir? Doğal yangınlarda, Akdeniz tipi sistemlerdeki doğal yangınlarda geri dönüş periyodu, yani aynı alanın tekrardan yanma periyodunu 15 yıla sık periyot derler. 20 yıl kabul edilebilir bir periyottur. Şu 15-20 yılda bir bölgeye yangının dönmesi ve o bölgenin yeniden canlanması söz konusu. Bir de oranın her sene insan eliyle yakılması söz konusu. Biz de bir yani Türkiye gibi ülkelerde bu Avrupa içinde geçerli. Maalesef çeşitli nedenlerde işte kundaklama olayları, ihmal, kaza vesaire işte mangala gittim ah tüh kül döküldü, yangın çıktı şeklinde yangın frekansı ve dolayısıyla da tabii orada da ortamda da yakıt mevcut olduğu için işte kuru dallar, iğne yaprakların kurumuş yaprakları vesaire bu yangınlar doğal ortamda çıkacak yangından hem amplitüt olarak daha yüksek oluyor hem alan olarak daha fazla alan yanıyor hem de frekans olarak yani dönüş sıklığı olarak aynı bölgeler daha sıklıkla yanıyorlar. Bir de bizim bunun üzerine girip oraya ah yanmış bölgeyi temizleyelim, teraslandıralım, pırıl pırıl olsun, ağaçlar dikelim falan gibi saçma sapan yaklaşımlarla buraya geldiğimiz zaman tam işte o tabutun üzerine çivileri çakıyoruz ve ekosistemi ölümünü tasdik ediyoruz. Aslında bizim yapmamız gereken hiç dokunmamak yanmış alana ki oranın kendisini tekrardan kendi zamanı içerisinde ve kendi yöntemleriyle onarmasını beklemek. Ancak işte birkaç sene sonra onarılamayan yerlere belki müdahale edip oradaki bitki örtüsünü desteklemek gibi yaklaşımlar olması gerekirken biz yangın bitti. Üçüncü gününde hızarlar bölgeye giriyor. Yanmış kütükler oradan çıkartılıyor falan. Şimdi indijenler bunu nasıl yapıyorlar? İndijen toplumlar, yerli toplumlar yangını nasıl kullanıyorlar? Aslında Avustralya'da da biliyorsunuz Akdeniz tipi ekosistemler mevcut. Ve geniş bir alanı da kaplıyorlar. Fakat Avustralya'da da aynı zamanda aynı Anadolu gibi çok ağır bir insan ayak izi var. Yani burası çok uzun süredir yerleşik halde, yani şeyler gelmeden önce, beyaz toplumlar gelmeden önce aborijinler tarafından zaten burası bir şekilde heykeltıraş gibi şekillendiriliyordu ve burada kullanılan tekniklerden en önemlisi ve belki de en başta geleni yangındı. Ne yapıyorlardı? Avlanmak için kullanıyorlardı bunu aslında. Otlar çok büyüdüğü zaman kendileri kontrollü bir şekilde yangın çıkartıyorlardı. Onları belirli bir boya getiriyorlardı ki avı görebilsinler diye. Hangi avın nereden hangi yangın sistemiyle çıkabileceğini ve dolayısıyla toplayabilecekleri biliyorlardı. Bu da aslında memeliler söz konusu olduğu zaman bir popülasyon kontrolü olarak yer alıyordu. Bitkiler söz konusu olduğu zaman da biyolojik çeşitliliği artıran bir etken olarak ön plana çıkıyordu. Daha sonra beyazlar geldi, dediler ki eyvah bu işte vahşiler sürekli yangın çıkartıp duruyorlar, nedir bu? Ve ondan sonra işte yerli yangınlar yasaklanmaya başladı. Zaten aborijinler köleleştirilmeye ve rezervasyon denilen küçük alanlara sıkıştırılmaya başlandı. Bunun sonrasında da Avustralya'da çok daha kontrolden çıkan, çok daha tehlikeli yangınlar çıkmaya başladı. Çünkü sürekli yakılarak, insan eliyle kontrollü bir şekilde yakılarak belirli bir şeyde tutulan, alanda tutulan yangınlar bu sefer her yere sıçramaya başladı. Bu ekosistem perspektifinden bakarsanız sorun yok, sıçrasın. Akdeniz ekosistemi değil mi? Kendi kendini yeniler. Ama işte madalyon öyle değil. Çünkü burada insan faktörü var. İnsanlar oraya yerleşmiş oluyorlar. Evleri, çiftliklerini kurmuş oluyorlar. Bu sefer çıkan yangınlar hiçbir zaman için ekolojik perspektiften değerlendirilmiyor. İşte insan hayatları kayboldu, sürüler yandı, şunlar bunlar oldu diye. Ya olay aslında çok karmaşık ve dinamiklerini ve aslında yangın dinamiklerini genel olarak hakim olduğumuz ama detaylarda da kaybolduğumuz ve araştırmalarında sürdüğü bir konu. Şimdi burada bize yardımcı olacak en önemli göstergelerden bir tanesi paleo yangınlar. Biz bunları nasıl buluyoruz? Buzulların içerisinden büyük karotlar çıkartılıyor ve o karotların belirli bölgelerde, örneğin kuzey bölgelerinde, işte Sibirya gibi, yani tundranın, tayganın hala mevcut olduğu bölgelerin daha da kuzeyinde kara buzullarının olduğu yerlerde, Türkiye'de de bu arada bizim buzullarımız var ama iklim değişimiyle beraber hızla kaybediyoruz onları ve buzullarımızı biz kaybettikçe, işte Cilo ve Sat dağlarındaki o muhteşem buzullar, onların alanları küçüldükçe biz aslında inanılmaz bir veri tabanını da kaybediyoruz. Çünkü o buzul karotlarının içerisinde gerek polen, gerek yanmış minik charcoal dediğimiz karbon tabanlı küller ve şeyler, parçacıklarla birlikte biz aslında ses gitti galiba. Pardon, evet. Özür dilerim. Benim şeyimde, mikrofonda bir sıkıntı oldu galiba. Biz aslında şeyi kaybediyoruz, bilgiyi kaybediyoruz burada. Fakat dünyanın birçok yerinde bu çalışmalar yapılıyor ve bunlarla birlikte yangının doğal kısmının dinamiği çözümlenmeye çalışılıyor. Bu doğal kısmıyla beraber yerli toplulukların bilinçli bir şekilde, çünkü şimdi öyle bir şey ki yerli topluluklarla modern bir şekilde kontrollü yangın çıkartan topluluklar arasındaki tek fark, yerli topluluklar bunu generasyonlar boyu yapıyor. Yüzyıllar boyu yapılan bir şey bu ve dolayısıyla hatalarından öğreniyorlar. Bir seferinde eğer bir yeri yanlış bir şekilde yakarlarsa bir sonrasında o hatayı düzeltme şansı ve bu rafine edilmiş bir teknik. Şimdi bir de bu kontrollü yangınları özellikle bu applied ecology denilen uygulanabilir ekoloji alanı var. Orada mesela bu kontrollü yangınları adapte etmeye çalışıyorlar. Fakat kendileri bunları daha çok böyle matematiksel sistemler üzerinden, işte şurada ladinler çok fazla büyüdü, o ladinleri keselim, orayı açalım falan gibi böyle planlı programlı yaptıkları zaman aslında yerli toplulukları ta milattan evvel birinci adımlarından başlamış oluyorlar. Çünkü onların önünde koskoca bir öğrenme süreci var. Deneye yanıla öğrenecekler. Halbuki burada inanılmaz bir indijen bilgi rezervi var. Bu da gerek İPBES'in bu hafta yapılan toplantılarında, gerekse yangın konusunda yapılan seminerlerde son birkaç senede sıklıkla dile getirilen bir konu. Diyorlar ki, ben de bir şey eklemek istiyorum burada izninle. Yani lütfen. Bill McKibben'ın bu konudaki en çok yazı yazan ve aktivizmde bulunan yazarlarından biri dünyanın. O, biz birkaç ay önce, yani Mayıs'ta yayınladığımız bir etraflı New Yorker makalesi vardı. Tutuşmuş bir dünyada şu yakma işini derhal bırakmalıyız diye 5 bölüm halinde yayınladık. Radyoda da yayınladık tatildeyken Açık Gazete. Orada bitirişinde tam bu senin dediğin şeyden ayrıntılı olarak bahsediyordu. Ve şöyle bir alıntı vardı, onu okuyayım. Kanada'nın orman servisinde çalışan Amy Cardinal Christiansen, Métis ulusunun bir üyesi. Ailesi işte Alberta'nın kuzeyindeki Fort McMurray yakınlarında tuzak hatları kurmuş. Ancak geniş katran kumları tesisi araziyi hınca hınç doldurduğu için onları kent yönetimine bırakmış. Yani bu Justin Trudeau'nun hiçbir ülkenin toprakta bırakmayacağını söylediği 173 milyar varil meselesi. Evet. İklim bilimci James Hansen'ın da onu topraktan çıkartmanın iklim için oyunun sonu anlamına geleceğini söylediği kadar geniş bir karbon havuzu diyor. İşte oradan diyor ki ateşlediği endüstriyel yangınlar oranın dünyayı ısıtmaya neden oldu ve sonuçlarından biri işte mevsim dışı yüksek sıcaklığın ardından 2016'da da Fort Murray'i bütünüyle ele geçen korkunç orman yangınıydı. 88 bin kişiyi de tahliyeye zorladı ve Kanada tarihinin en pahalı felaketi oldu diyor. Şimdi Christianson adlı kadın diyor ki şu anda gördüğümüz şey kötü yangın diyor, senin biraz önce bahsettiğin gibi. Yangını araziye geri döndürmekten bahsettiğimizde iyi yangından bahsediyoruz. Evet, good bir fire defa deniyor buna. Good fire, evet. Yani bir defasında kabile yaşlılarından birisi bunu yanında yürüyebileceğin düşük yoğunluklu bir yangın olarak tarif ettiğinde duydum diyor atalarından. Evet, tam olarak da böyle yapıyorlar. Evet, tam olarak da böyle yapıyorlar. Çok güzel bir şeye değindiniz Ömer Bey. Özellikle bu aborjin yangınlarında ve bunu Güney Amerika'da da yerler uyguluyor. Ve hatta şimdi bazı yerlerde bu tekniğin işte daha bilimsel bir şekilde, az önce anlattığım gibi hani dedim ya, beyazlar kendi tekniklerini oluşturmaya çalışıyorlar ama bunu yaparken daha emekleme seviyesindeler. Şimdi indijen uluslardan bu bilgeliği alıp aynı bu şekilde bu yangınlar çıkartılıyor. Yanlarında yürüyerek o otlak arazide bir bölgeyi belirliyorlar ve bunu adımlarıyla belirliyorlar. Kontrollü bir şekilde o alanın dışına çıktığı zaman hemen söndürüyorlar. Ve yani resmen yangının yanında yürüyerek şey yapıyorlar. Aynen, evet. Yani yıkıcı alevlere karşı mozaik benzeri diyor. Yine son olarak, cümle olarak bu Christianson, evet, yerli kadın. Mozaik benzeri doğal yangın, boşlukları yaratan bir yangın. Vahşi yaşamın gelişebileceği çayırları açan yangın. Yangın toprağın ilacıdır diye devam etmiş ve son olarak aynen ki, öyle, evet, ve aynen kültürünüzü öyle sürdürmenize izin veren bir yangın bu. Bu dünyada esas varoluş sebebiniz yani demiş. Yaratıcı yıkım. Yaratıcı yıkım ve şöyle bir şey, o kadar güzel bir noktaya değindiniz ki şimdi biz bu yangınları önümüzdeki bölümde devam edeceğiz. Çünkü bu hafta biraz ben Akdeniz bölgesini anlatmaya çalışıyorum. Bir de bunun kuzeyli yangınları var. Orada dinamikler biraz daha farklı. Ona bu hafta vaktimiz kalmadı. Önümüzdeki bölümde bakarız. Yalnız orada söylediği şey çok önemli. Toprağın ilacı diyor ya. İşte evet, biz o ilacı yanmış araziye kocaman iş makineleri sokarak yok ediyoruz. Çünkü o iş makinelerinin paletleri altında o yumuşacık puf puf toprak sıkışıyor. Oradaki besini toprak ememez hale geliyor, betonlaşıyor. Ve ondan sonra da biz de işte bizim sıklıkla entropide de konuşmaya çalıştığımız, anlatmaya çalıştığımız işte bu compactment deniyor. Yani toprağın sıkıştırması deniyor. Ondan sonra toprak hidrofobik bir hale geliyor, su tutmamaya başlıyor derken işte seller, heyelanlar vesaire de peşinden geliyor. Evet, burada işte o ilacın, evet, o ilacın gerçekten oradaki ekosisteme sirayet edebilmesi için yanmış alanın olduğu gibi dokunulmadan bırakılması bence çok çok önemli. Binlerce yıllık kültürün bir şey, varoluş sebebimiz aslında kurtarmak için. Evet, yani bu tutuşmuş bir dünyada şu yakma işini derhal bırakmalıyız adlı yazıyı da Bill McKibben'ın ayrıntılı makalesinde Açık Radyo'nun internet sitesinden bulmak mümkün, okumak. Onu da söyleyelim. Çok teşekkür ederiz Bikem. Devam edeceğiz. Hadi, devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Yayınlar size.